چنگتا فرادا یوازی یوازی زان لزان لا نظر سر مالو نشتا نظر سر اغشبات کو انکشتا ریا لکہ سرنگی کی پیدا کروئے منگتا سو باوال دلواندی اسو در سرنو و ترکتم او پریخو دیتا سو ما آغس خوالنا کم چی در کروئے منگتا سو تا رسل شاگانو کلونا انہیں منگتا سرا شفاء اکم اللہ زینا شبارسیان سازو آگا سانا چی گمان پی کوئی تا سو چی اتنم دی بتا سو چی شورا کا اشراران دا اللہ ری لقد تقطع بینکم سرا شلوندو شپمین سازو کے وزلان کم او رب شستاسو نا آغا سر جی ویتاسو تظلمون چستاسو کی گمانو مزو را سوک بنی چبی استاسو اندادو کی ان اللہ یقین اللہ فالق الحب والنوا چون کے دو دانی رے والنوا او دادو کی رے لکھا جوری اردو کے آغے اچولو اراغین تیغ را ویخکو دانے اچول اراغین تیغ را اخکی یخرج الحیار اخکو جواندے زمرینا و مخرج المیتے آئے خونکے زمرید جواندینا دیسی واتو آلدے اللہ فاننا تو حکون پسرنگے بندول شیطا سوزا حقنا یا مانا ارول شیط فالق لے صبح چون کے دے دشتی دپار دسبارا افکو اس با نمانا دپار دسبارا افکو وجعل اللہ او گردولی دشبا سکنن دپار دارام او شمس او نور والقمر او سبومی حسبانا دپار دیساب کتابا او یادا مطلب دے گردولی رشپا سکنند پار آرام او گردولی دے نوار والقمر اسبومی حسبانا چروان دیا پا حساب پاندی یو انداز باندی روان دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا زور ورکو بادشاہ زد لگنی اپورا اللہ وی دا پخبل حساب باندی روان دیا سورہ یاسین اللہ وی عبای دلائل رضی اللہ نشپا نسلخ منہ النہارا راوکم گذری نورد فیضاہ مظلمون پس ناسا پویدی تیار کون کیا بیا تیار کون کیا آیتو گورا ورپسی جو کم سلوی وشمس تجری لمستقر اللہ اس کو میروانی غیر آرام بلتا داد اندازہ دور اور کو بادشاہ والقمر اس کو می قدرناہ منازل انداز کریم یدی تپڑاونا حتی تردی پوری عاد چوگردی دی کل عرجون القدیم فشانت دسان کی لڑی قجوری لشمس یمبغی لها ننور مناسب دی نورتا ننور مناسب دی نورتا یعنی مناسب دی نورتا یعنی دا دی نورتا نبی مناسب آن تدرک القمر دا چرا لان دیوازی سپومی وللیل سابق النهار او نشبا مفیدی دون کے دوازینا وکلو نو طول فی فلکی اصباحون بمقدار قبل کے دا سوایا فی فلکی اصباحون بمدار قبل کے مدار مانا دار یجور کردی دولوائی نو مدار کی غضی اسم ضرب دا پاغذیت کردے دو بلو کے یس بہون لامبو وئی مطلب رائے کے چپا کم رفتار اللہ روان کری باغ رفتار باندھ روان دیا بل رفتار کی کم ستی رے او یا سسوالے اغنشیرا وستی رے او کل کی اللہ کا عالم وانے چار اوتار اب تیر کیا چار اوتار محسوس کیا یو بل سرب ورشی او دنیا با دما کشیا او ختم بشی ذلك ذا تقدير العزيز العليم انداز ذا ذور ورقو باكشا وهو الذي او دع الله ذات ده جعل لكم من دمات درولي تاثبار سوريا لتحتدوا بها دیر بارا چلارو من تاسو بزیوان دی پا تیرو دو جو دو دریاب کیا دستور دری فائدی دی یو پایوان دی لار منگل او درم خائز داسمان او درم اردو من لشایاتین دا دری فائدی دی بلک ما فائدی نشتا دی یو سشد دی حکورا لار منگل دی لتا تدو بیخا دیر پار چلارو میتا سو دیوان دی پتی رو دوچے ہوتا دریاب کیا دوے مکورا دوے مشتل شیطانانو سورہ صافات مکورا سورہ صافات دوائی آیت مکورا شپگم نوم نور پسی منگا کیوں ہے سکڑے منگا آسمان نیز دے آسمان آسمان نیز دے یعنی دنیا والا آسمان دینا تین کوا کے بے پہائے دستور باندھے واحر من کل شیطان مارے دو او حفاظت دوپار آریو داریو شیطان سرکشنا وحفظن او دا پار دا حفاظت کولو داریو شیطان سرکشی کونکینا سنگا اللہ وی لا یسمعون الملأ الأعلى وغلبی گئی اغتودی چت ورشتوتا ویقذفون من کل جانب او مشتلشی ودستور واندی دا ہر طرفنا منتاولی گل جو فائدے ذکر کرے یو خائف کا آسمان او دویم مشتل دا شیطانانو دا شانی حضورا چی اللہ ویا منگدہ کردوی خائف دا آسمان او مشتل دا شیطانانو سورہ ملک بورا سورہ ملک آیت گورا تیزم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اب تاکی سرا خیستا کرے منگا آسمان مل دیا السماء دنیا آسمان دنیا نوچے آسمان دنیا مانا ہو کی نوچے صفت موصوف مانا ہو نشوا سیبت موسم مانا خدا دا آسمان ملتے او کتر آسمان دا دنیا مدا دا مضاف مضاف ملے مانا دا کمین کی تال را دی آسمان دا دنیا آسمان ملتے بما صابیحا فستور واندے او کرد وی منگا سوری بشتن کی رپار دا شیطانانو خدا و جعلنا ہا کی دا زمیر دا سور تنل راجی کم چی خائز دا آسمان دے مطلب دا دغا شانی ستوری منگا گردوری مشتن کی دپار دا شیطانانو مطلب دا دری قسم ستوری دی دری قسم دی مطلب دا لار پی معلومی دی خائز دا آسمان دعا نجوری مشتن کی دا شیطانانو دری مطلب دا زنی داغا دیا ثوابت دی او دن جرے نارا سیارہ دیا گردی دن کی دی او دنیا آگا دی چپائے باندے داغا دشتلے کی دیا شیطانان دشتلے کی دیا وجعلنا او گردولی دی منگا دا وشتن کی پار دا شیطانانو اتیار کردے منگا پار دا عذاب سائر عذاب دور سوزن کیا مدا سور فائدی دیا بلک مدرے ما سلورم فائدے نشتے سرے چی جوار کروئی چی جواری کے نجو سور راگ ترو لگا مسکی نجواری بن پائی دیا او نجرے گوری جوڑی قسمت بھی معلوم ہے قسمت کو معلوم ہے چھو پورا سورے دے ری نا بد قسمتی معلوم گیا خوال معلوم گیا وہی تدبر والا تدری ورب نن معلوم یشا تو سور کی سوچ کے ات پوئی گنا تو سور کی کرشم گنی ات پوئی گنا جی رب جو سور معلوم یشا کئی آگس چپیا زمونگا رب مالک دستور آگا جتنے دانا جت بستور کی کل قسمت معلوم ہے اوزا تو مشرکان ہوتی دادا اور جنا آ گئی گئی تلا ہوں وہی مددگار ہوں وہی قد فصلنا الآيات بتاتي سرا واضح واضح بيان منغا دلائل لبارد آقا قوم چاہی پوئی دی وهو الذي او دا اللہ غزات دے انشاءكم چی پیدا کری ایتاسو دا نفس یونا فمستقرون فزائد آرام دے زائد آرام دے نمانا رحم دا مورا و مستودع او زید آمادت دنیا آیا جو ایم امانا و مستقرون پا زید آرام دے دنیا او زید آمانت دے قبر آیا در ایم امانا و مستقرون پا زید آرام دے پا زید آرام دے قبر او مستودع او زید امانت دے اخیرت یا یو مانا کئی بس زید آرام دے جنت او یا اور زو پورا دے دول دے پار تائید چی و مستقرون مراد دینا ارحام الامہات رحمون دے من دو دے مانا تائید پورا سورہ حج پورا جو سورت دے سورہ حج آیت پورا آیت تنظم دایت رستئی سو پورا اور رستم نمین بنائی و نقر فی الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونقر أو صوم في الأرحام فجر منك ما نشاء أغش ورم إلى أجل مسمى ترون يتي مقرر پوريا شفاق ميشتي أو ياتذنو ووتم ياشتي نهم ياشتي کال دو کالا دشانی اللہ رضا سے چڑویا و نقر فی الارحام نقر رد قرار نہ دے وہ مستقر بغیر آرام دے مطلب رحم نل میں دعا اور غیر امانت دنیا یا دے ممانا بغیر مستقر فزید آرام دے دنیا او زید امانت دے قبر او زدی مانا تائید حکورا سورہ بقرہ کیا اللہ حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا توئی زئی دنیا لزئی ستاسو دپارا فی الارض فزمجا کے مستقر زید آرام دے و متاع للاحین آیت دے شپگ درشم فاز اللہم شیطان وانا فاخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعضٍ عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع للاحین بس اخیول دادوار شیطان فسبب ذي وليا فسرعي اختلا دوارا دعوة دينا چودئي با منگا دوار پائے کی اول منگا زئی بارستاس پار بھائی دشمنان بھائی اوتاس پار پدم کے مستقر زید آرام دے و متاؤ نیلا او فائدہ رسل دی ترے وقت پورے متاؤلی دل چمراد دینا دغرے دنیا دا ادرے ممانا مراد دینا جنت دے یا دوزخ دے او دی مانا تائی دو گورا سورہ فرقان گورا سورہ فرقان کی راضی سورت دے تنگشتم آیت گورا پکش بھی تایت گورا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما او بندی جان مہروان بادشاہ آسان دی شوائی دے روز منگا والد منگ آزاد جہنم یتیم آزاد جہنم دے راما لازم ہمیشہ انہا یتیم دا جہنم ساعت مستقرن دیر نہ کار دے پذیر آرام کے او مقام او پذیر پاتی کی دو کیا درشانی جنت علم مستقر وئی علم مستقر وئی مندو دا زید پاتی کی دو زید آرام قد فصلنا الآیات پتی سرا واضح واضح بیان کریمونگا دلائل لقوم یفقهون لپار دا قوم چغی پوری کیا وہو اللذی او دا اللہ غزات دے انزل من السماء ماء چراورئی دبرنا اوبا فاخرجنا منه پسرا حکمنگا فاخرجنا به پسرا حکمنگا پدی سرا نبات کل شین درگو نظار یوشی فاخرجنا منه پسرا حکمنگا ددی درگونینا خاضران شنکے التفات دید ریبو بدن تکلم تا انزل من السماء ماء دار خطاب الغائب او فاخرجنا دا کی غدا دا متکلم مطلب دا انتفاق دے ربو بدن تکلم تا فسرا حکمنگا من حددی ضربنینا خضرن شنکے را حکمنگا من حددینا حبا متراکبا دانی دیو بل پہسوری ومن النخلی او دقجونا من طلیحا دو تیوزینا قنوان دانیا غنچکنی نزدیکی دن کیا دانیا نزدیکی دن کیا مطلب دا قجوری لو گورا ملائی بھی میوی لو گورا و جنات او باغون بای او باغون ای من اعناب ننگرون و زیتون او خون و رمان او انار مشتبهان چی یو شانی پرنکی و غیر متشابه او بدل بدل شانی پخونکی ان رگور ای الى ثمره من لیلیتا ازا اثمارا ارکل جمی و اونیسی ویان آئے او پخیدو دیتا دیدی پخیدو تو گورا یا ویان آئی او پخکی دامیوا پخکی دیدی دیمی لو گورا او دی پخولو لو گورا چلا سرن دی پخشوا یقینن بریتی لآیاتین خام خادلائیل دی لقوم يؤمنون دبار دا قوم جغ ایمان راریا مصد دا داد لائلی اللہ توحید حضر شیر رحمه اللہ بغی قجوری لہو گورا سنگ جینو دپاسے خدا وخرا اسے میان کی والا روکے روستے رے او یو پترے پیلا گولے رے یو پترے او ایم پیلا گولے رے نتا کجرے روکی والی کتلی ری طول دفائی دی رے دپاسا خدا وخا اگے دفائی دی را نبیا پکتری دلائل دی اگر چاپیرا نرے پوست گراڈو کینا کتنیر نین کیا گا باتی فتیل شا طرف کے داغ نتیر داد چاکار دے داشانی انگرو تو اگورا آگن چک لے اگورا ناغدانو لے اگورا اے کیا خوگو بھولا اگورا او باتی تکو ممسات لے وے داد اللہ دو جود دلائل دیا نوی بے بادام لو گورا سرنگے کلک کی دگا دے کلک صندوق دے او بن صندوق دے دان بج محفوظ برتا او جتی مات کی نا تو گورا دا پکی نے سنگ رندا کرے دے سنگ سترا دے سنگ برابر رندا کرے دا چا کار دے ہاں دا دا اللہ دا وجود دلائل دی اللہ دی اوالی دلائل دی یقیناً بلے کے خامخا دلائل دی پار دا قوم کی اگر ایمان داری وجعلوا للہ او گردو لیلے اللہ لا شرکا آئی صداران الجن دا پیریانو پیریان اگر اللہ لی صدار گردو لی وخرقہم او حال دارے کہ پیدا کری دی اللہ گئی اللہ پیدا کری مطلب دا بخبل پیدائش کے اللہ تا محتاج دی وخرقو لہو اجور کری دی رہی دی اللہ تا بنی نظامن و بناتن اولونا فرشتی یا دی دادا اللہ لون دی دا شانی دا اللہ زامنی جو کری دی بغیر علم بغیر بسدر اللہ پاکی دی اللہ تا او دیر لے دارا سنا چی نامو حرکانی کم کی بس بیان ہے بدیع السماوات والارض دی نقشی پیدا کہ ان کے دا اسمان نوز دمجھے دے بدعات تم بدعات کوئی رکاغم دے دا سی چالا غیر مثال سبقا بغیر دوس مثال نا مکی سے مثال نے تیر شوے ناری تا بدعات وئی رکاغم ناشنا دس مثالی نئے تیر شوے انا یکون له ولد سرنگ بیدی اللہ لا اولاد انوز دی اللہ خدا او پیدا کرد اللہ ریوشے ادا اللہ پا ریوشے واندی کوا دے ذالکم اللہ ربکم دی صفات والد دی اللہ رب ساسو لا الہ نشت ایسو کار ساز حاجت رو مددگار اللہ مگر دغی واللہ دے پیدا کون کے داری اوشی دے فاگدور فضی اللہ تجڑا فریاد عجیبی عبارت کوئی ادا اللہ پاری و شیوانی وکیل دیموار دے لا تدرپو لبسوارو راکی رنشی کولے فضی اللہ وانی نظرونا سرگل مصروفات وہواو دا اللہ ندرپو لبسوار راکی رکی پا نظرونا باندے ملو دا منگاو تازو طول خاطید نظر دا اللہ کی ہوا اوز منگا استاز استرگی اگا راگی رنشی کولے احاطہ نشی کولے فدغ باندے اللہ باندے وہو اللہ تیم الخبیر ادا اللہ دے باری بین و خبردار نوز دا مومنان دیبا پرد قیامت اللہ بلی اوکن بلنی رکا آیت کی خرالل چلا تدرکو لبسوار وہو یدرکو لبسوار نو دا عام دے نمالو دا قیامت کی رمز نمینی نمسل دا سندا مسل دا دے دا قیامت کی بمومنان اللہ بلنی اپنی دو کی بولا استقیب نیا سورہ قیامہ اگورا سورہ قیامہ یو کم دیر سم دی بارا دا سورہ قیاما اللہ وی وجوہ یوم ایدین ناظرتن الی ربها ناظرا سورہ قیاما سورت دے پنزا ہویا آیت گورا دوشتم دروشتم وجوہ یوم ایدین ناظرتن بازی مخونا پدغر باندی ترتا دویا الی ربها ناظرا رب خپل تکتون کی بیا دشانی سورہ متوازفین گورا دریاتیا سورت دے آیت گورا تلسم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون آیت دے تلسم خطر خبر یقیناً لیدو درب خلنا فدور روانی لمحجوبون خام خواب فردگی کریشی بیا مطلب دا دیو درب ترمین دا فرد بیا دا اللہ دلی دون و محروم کریشی بیا نوک جری مومنانی نبینی فرد قیامت نبی آئینہم عربیم یوم ایدل محجوبون جدیس مطلب دے دوشانیا سورہ یونس کی راضیا سورہ یونس کی اللہ ویا للذین احسن الحسنا وزیادا آیت گورش پگشتم للذین دا پاردا کسانو چینی جو دا بدی دنیا کی الحسنا جنت پاخرت کی وزیادا او زیادتشن دے دا اللہ لی دل زیادتشن دے کیا وزیر دا اللہ لی دل دی تمام مبصرین دا وزیادا مانا کئی لی دل دا اللہ حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر دے لے دیا زرد چتا صبح پر ربو نہیں دا سے بے ہوئی نہیں کما ترون القمر لیلۃ البدر لک سرنگ جی تا سوئی سومئی پشپد سوار لسمان دے اچھا بچا تو دا نہیں ویلی چتل جا پر ہے دیوی موئی نوان تمام دنیا والا یو زلوانی کا تیشیا درشانی درب پلی دو کے بعد کم صدا بنی رکاوٹ بنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اغویا فانظر الی قول الرسول لسائلین من صحبه عن رؤیت الرحمن او گورا او وینا دا پیغمبر تا تپوس کا ان کی لگا صحابہ او دادنا وارد لیدو مہربان بادشاہ کی حقا ترون الہکم یوم اللقاء رؤیا العیان کما یرى القمران بالکل دا لیدل دا اللہ دا بحقی تاسب وینی اللہ ورد پیشی رؤیا العیان رؤیا العیانی فل لدود سترگو باندی لکا سرنگی چلی دیشی مرس گمی کل بدر لیل تمامی وشمسی فی نحر الظهیرت ما هما مثلانی لکا سکمی شوا پاگش پد پورا چی دود ریواندی اونوال فواہد غرمی کیا ادا دوارا گورے مثال دا اللہ نبی دا گورے دا اللہ مثال نبی چلا کسنوار لہوگر آگر نکنا ممی لہوگر آگر نکنا نجوری دا دا اللہ مثال دیا نا دا دا اللہ برابر نبی دا اللہ پیغمبر چوئے لیے نبیا وی بل قصدہ تحقیق رؤیتنا لہو فاتا بی اظہر ما یرابعیانی قصد اللہ دے پیغمبر تحقیق دلی دور منگا دے دی اللہ تا چھ منگا او تا سبا اللہ دا چین فاتا بیادہار ما بیرا بیعیانی پس راضیو کل پختیر کارمی چال آواننی چلی دیشی بستر کو باننی ونفس صحاب وذاک عمر مانعون من رؤیت القمرین فی ظلآنی اور اللہ پیغمبر ویلی دی کہ تاسو بس کومی کنی لکسن کس کومی نی پشپد سوار لسم ماندی کہ پائی دیتا تم تکلیم نی خدا شرط دی شرط ماندی چی وریض نی لکہ کس کومی سوار لسم خوچی وریضی نبیت نشی دی دی نوائی نبی دو وریض اکرا او دارے او کار منکہ ان کے دلی دو دو سکومی او دنورنا فیدل آنی او سا سکومی باندی نور ریما ہوں وریض رالا ننبشی لی دے نور باندی وریض رالا ننبشی لی دے ندار شانی چی ادا اللہ پر نمبر ویلی چی وریض نہیں نتاز اللہ دو سکومی پلی دو کسی تقریب نہیں دکشانی واقفل رب دنیا وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ دے باری دین و خبردار قد جاکم فتاقیم سارا رالتا ستا بسوائی امی ربکم دا قلمن دی جلائل فتر وغرا اقفلنا حضر شیر رحم اللہ کتاب لکلے البسوائر اور ادی کرے پاگا چا بننے چاگا لگیا او مڑی او نیکان مندی جانا اغا اللہ تو وسیلہ کر دیا نرائی تاب رد گرڈا گئی والا نادلی کلی ہوا رد البسائر مچاو لگیا تو سکے بسائر ہو قرآنی کریم تو وی تان مخن رے نیوڑی اغا رد چکے کنلو ارے تینر مدوار البسائر دیا دوار خوشے رے البسائر وہو اللہ تو الخبیر او دا اللہ نے باری دین و خبردار تو تحقیص راہ تا ستا دا قلبن دی دلائل تو ترب درب ستا سنا فمن اب صرف ورن اس دے پس آسو جزانی پوک لیدلی اکل مانا ران پوت فلی نو سے پلاندا و منا میا آسو کی رانی ان کو فارے ہا خوشبو چلی رنگواری بھائی فلی نفس باندھے او نیمت پتا سو باندھے بحرید سنی گہبان سنی گران حفاظت کو ان کے وکالی کا پریم سخ مقام دے پریم سخ مقام دے او عقبرا اللہ وی وکذالک او درشانی نصرح الآیاتی بیا بیان امیگا دلائل ولی اقولو ادھر پار چوئی جئی درست مانا دادا یعنی ممن تعلمتا بچانا دی دکڑے دا کتاب کہے ترجمہ دی کم رہ کڑی دا قرآن دی چانا وے لے دے کتا قرآن دو ناغا پنچیر والا انہ وے لی انہوں بز من تے مو آیا او کتا قرآن دو شاہ منصور والا انہ وے لی انہوں دا لگی آیا ممن تعلم تا بچانا دی دکڑے دا کتاب استاد دی سوک دے او یا مانا گئی درستا مانا دارستا ذرا دکھ رہا مسئلہ یار ریتا تھا مسئلہ دڑک کم بلا خبر دی بس ہر وقت کے اور وقت کے دا مسئلہ دیرا لڑکڑا بچی کا کہنا مرا دین دی پیتی جوڑکڑا پیتی دی جوڑکڑا اگر سڑی کوئی دن کڑی وا آلکو بیا آل تسخر کرتلو تسخر کرتلو نو داگوار تاوی مور ولوی چراشی مگر مال بال وی کسی دل پختی دار دی زنانا وعدا تی چطتا ملماشی مجی پور تراشی وی با سپاید اوکر آو سی دل پختی ندو شانی ولوی مال و بیال وی من لو را کستاس دار مدار بے کری اکنا نتی تی آغا پخوا دیر خب اخکر ہوا کہ سادہ سادہ والو انو با جوڑی چیغم باوش انو خد ایر پیتی با پخد ریسو انو گوڑی با پی واچولا شو انو گوڑا بی پی واچولا یا بی پی مرد واچول ابا جوڑی کدہ غم با سلویر کسانی من بی راوستی دل خانا با والا یو لوخ با داشانی زنن نلب کو نروان دی لب کو نروان دی لکہ تقریباً کال کی جی زمین دا خور مراو نماری سادہ گوڑی دی نکی آگا سادہ شوی دا انو الحمدللہ سادہ دا آگا دا چی بس بخا دا یو کیلو بخا دا او ورسر یا دال دے یا ورسر سادی را دو لیو کی جی نبا جوڑی غیر آگست کی ہو مری والا سور والا علی جانو ایل آگا گوڑی ورکی اخان کار دا او گنین آگا دا شرخ ورا کنو نشل با پلے کنو نبا جوڑی پتلو اور آدلو بانی بستر شو او دبا کل بے یو کی چپا پولا او کل بلکی یو انو شو پڑے وی لگیاو جرلی دغنونیو نعمتولا جرلی نوشاولی وی جاری وی نعمتونا گردیا نعمتولا یو دے مجھے با کم کم خوری نعمتونا گردیا نعمتولا یو دے نوچی یو فراج دوشو نو فراجم یو دے آسان دے او خلق لم آسان شوا دخلے بندگان ان دو مدد کو وی بدان من دے آسان پیارا ہوئے یو غریب دے ان ماغا ولی ان دا زان سرے ناخ لئی ولی جہن پا معاشرہ کی ختم ہوئی لکا جی درشان یسان رو رئی دا نیلو یاغا غریب ان کو لشی او چینا دا کمک لو رو رئی دا نو غریب بس آغا ختم شو دے ہوئی غریب پا روکو نو غریب روکول زدی ملو را دے با معاشرہ کی دا پاسیدو نی لکا دے با زمونگونی روڑی ونیشی کولے زمونگونی تاوان ونیشی کولے نو بای جوڑی اگر دا سارا اگر دا غم دیری لنرا دی اولی ویر روڑی کولے شما نم نو ولی وی جا برالوی کسی دل پختری ناغی ولی پیتی پختری وا نو دا جی پیتی او بڑا او سار واپس رالو نو لار کی ایرشیوی دی گیر دیگا نو کسول کسی را لپستی ایرشیوی نو باران شر نو بس دے کلا یو فالرشی نو بل فالرشی نو آغا سلکو نزای که دیر در دیر نو سلکرار دیگا کتی آخو نو پیتی کرا ای خدای لوگا هم دگر آنو کشیو دگر آنو کشیو ان دگا مکتا نو طالب وی دا مسئلہ بلی پیتی کرا بسی لگنا بلا خبر رالوکا وکذالکا او دغشانی نصرف الآیاتی بیا بیا بیانو منگا دلائل ولی اقولو ادید پارچووی دی درستا دچانوی ذکر را مسلا یا ذرالک را مسلا ولی نبینو ادید پارچ بیان کو منگا دا لقومی عالمون دپار دا قوم چی غیب ہوئی گیا مخابے دابے مونگا تنوی بل دیلا مسئلہ زارکا ابلا ولا نور دیا بلا مسئلہ ولا نور دیا آنو پا بلا پوئی گیا الحمدللہ اوز دانوی چرا مسئلہ زارکا ایا پا بلا نپوئی گیا ولی نبینو ادیر پار کی بیان کو مونگا دا لقوم یعلمون دا پار دا قوم چاہی پوئی گیا دا اتبع داستا جواب دے چھتو ستا دی سرسکار دے چھ استاد دی سوک دے ستا دی سرسکار دے چھ دا خبر ازاد اتبع روان شا دا رسول بزی چھ وحیش ولی ہیتا تا میر ربک دو تربد رفستانا لا الہ الا ہو نشتہ ایسو کارساد حاجت روا مددگار مگر دغه ولاله او مخواړو د مشرکانو نه بس دا پرې دا چې چانه دې زده کړی دا استاد دې سوګره دا اللہ کتاب پسی روان شا دا اللہ کتاب کو دا مسئلہ دا چی لا الہ الا ہو واردان المشرکین او مخوارو المشرکانونا ولو شاء اللہ او کتر وقت اللہ جبری ایمان معاشرکو مشرک بنوے کرے دائیا دائی با شرک نوے کرے کتر اللہ جبری ایمان وقتے وما جعلنا کالیہم او نیگر گولے منگت بدائی باندے حسید آئے بازت کو ان کے انیت بدائی باندے دیو اکیل سزم وار ولا تسب اللذین او بدرد موایا کندل مکو آل کسانو تا یدون چرام مدد کئی دا مشرکان سوا دا اللہ نا بس کندلی بوکی دا اترد بوائی دا اللہ تا آجوان پا دشمن ایسارا بغیر علم پنا پوی ایوان لیا حضرت شیر رحم اللہ وی یو طالب آئے ساری تغلے ہوا ساری ماتو نوی وی جی مسئلہ میں بیان اولا نو ساری رالمات کو پکانی ہوئیشتم ساری رالمات کیمائی کی غیرت نو چپی وجہ لے وی داکو بھی جوان دے اوڑی پاتے شوے ہو غیرت پاتے نو انہوں کا ویتاوی چیر آگا نا خود ما دا سپلائی مخلو دا سپلائی میں مخلو آگا تو کولی شی ما دا سپلائی تینا خلو نتاولی روان اخلا خودولا سر بیدنا نما تو غیرت پا جنو چی سمی اوالی وی او وجلی وی نخبو مطلو دا مسئلہ کی ندا شیوی نلسو ضرورت دیا آگا یو ملیو ناغمال وی وی پھر بابا نے کسان جو کھٹو کی موٹر ان کو دید نہیں پھر بابا رسی بس مس کے بس چہرے اباسی مال چہرے اباسی مال اتا چڑھتے نا مال ہے نا داسی ویل کاغذ وہی چیز آگے اباسی رب بھی اباسی کیا بس تو جوڑے گا کنجری بھی آ گئی استاد وجنا بھائی اللہ کا بدر ہوئی کزال کا دوشانی زینا خیستہ کہہ دوں گا لکل امتی دپار دہر یو امت عمل ہم عمل لگئی یا طرف در اوپن تا واپس کی دل لگئی پس خبردارے بور کے اللہ دیکھتا پار زبانی چیدی گئی عملون چیدی گئی سامل کئی نو گوا زینا لکل امتی نسبت تزیم اغا اللہ تزیع داشانی گورا سورہ نمل جورا سورہ نمل ویشتم سورت دے نسبت تزیم اغا اللہ تشوی دے آیت گورا سلورم ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون يقيننا كسان تيمان رأي بآخرة باندي تستقيم لأيتا ناكارا من لأي فهم يعمهون فزي حيران وفريشان نو نسبة تزين أغا الله تجيكيجي نو باعتبار خلق سرا شیطان تے جکی جی نو پیسے بار دا وسوسی ہو دا تسمیل سارا بیا طرف در افبلتا واپس کیلل رئی پس خبردارے بور کی اللہ رئیتا پاو سوانی چودے کی رئیسا ملکو قسمون خودے پا اللہ مندی صاف قسمون کچر راشی جائیتے ہو موجی را مخام خا ایمان برای گئی پا دیوان لیا یہ رکھ دا پلان کئی موجی را بس من بےمان لالو تو مجھے بھی ہڈیر راگلی تو مراد مجھے دینا یو فرمائشی مجھے را چمگا کم واڑو آگا مجھے را ہوا ہے اللہ پیغمبر یقین مجھے دے گا اللہ سر جی وہ مایو سے روکم اوسی پوا گئی تا سے مومنان ہوا انا ہا چیتی نندا مجھے دے ہر کل کی راشی ایمان برائی گئی لا یؤمنون ایمان نراری دئی دئی ایمان نراری اول نراری ونقلب افئدتهم او اڑو راڑو منگا زرنا دئی استرگی دئی کما لم یؤمنو کاف مند لام سرا دوجی راغنا چیمان راوڑ دی پائی باندی اول مرتن پاول دل باندی کما لم یؤمنو بیہی دوجی راغنا چیمان راوڑ دی پدی باندی پاول دل او پریم دمونگ دی فسرکشی دی کی آمہون چہران و پریشان بی دی ولو اننا او کچر یقین مونگا نزلنا راولیگو الیہم الملائکتا دیتا فرشتی فرشتی والا راولیگو وکلمہم الموتا او خبری اتردائی سرمڑی نو مڑ جی خبری کئی نو موتی ذاتن کئی دانا چی سڑے را دے او قبر تا ادرید چی راگل ما آنو جوڑی فر نو دیا من القبر قبر نو لاواز اکڑے سوا امڑی والا ریچی زنو دگا شانکار دے یو کرامت ذکر کئی دو کی الحسام القادری کے لئے کتاب ہے آئے کی کرامت ذکر کئی وہی یو دو کسان اگر اولا کی دل یو دو پچائی دل میو دا کراری یو دو پچائی دل میو دا کراری نو بلکی دا دا مانکی والا اگر کتاب کلی تل یو دو پچائی دل میو دا کراری مچرائی نو پھر لے چور کری پھر خوشحال ہے ندی علاقہ کی دوباران ضرورت نخلی ہوں جو معصومان اور فرق لوں اور لڑ سے دئی چرن حل کا قبر لگو اور دگ تو نکت ہوا ہے دئی علاقی دوباران دیر ضرورت دی چباران چباران سے نبجوڑی دادوالا سڑی ور سر لارل او آغا وارا آئی چو آسرالن آنو دیت لار لیوی چی آغا داجی خو خبری میشی کولی داجی خبری میشی کولی او سر کوه نیشو مونگا نوی دو دیر پا گوسا دیو بیا واپس کل چی ورشی ولو آیا چی باران ضرورت دیو چی سوالو کی آنو بس دی چی بیا لارل چی واپس رالل باران دوشی ہریشا ماگا شانی وا چکل گئی واپس مثال دے اسلام آباد دے بل سواد دے سواد دیو رسید بل اسلام آباد لو رسید او پیو ٹائم ماندی دوارو دیو نو باران دا سجے دے دا کرامت بادل موت دے قربان دشم دا کرامت بادل موت دے دا کرامت بادل موت دے کہ دا خالص شرک کی تو امڑی لہذے والا تب سوال کے آگا بلدی میں جوڑ جاؤ باران کئی دا کرامت بادل موت دے کہ دا شرک بادل موت دے دا خود شرکیات ثابت دے وہی نا دے کرامت بادل موت دے کہ دا کرامت بادل موت دے منگ کی منکریوں منکریوں منکر او حلوم شہودن و شہدو کل مجھد گواہان رہو پاڑی آر دے کی دا گواہی کوئی کی دا خلق کرامت نمائی دا خلق کرامت نمائی دا جانی سوانی حیات دمیان گل بابا کی ہوئی چی اوزم خلق راضی او دا زیارت تا پمن پورن او دانو والا راضی او آغی قبر نہ خاری پیجی اجو یغ جوڑی گلے کرامت بادل موت دے شاول اللہ رحمہ اللہ ہوئے نہیں پر تدہیمات الہیت دین جن کی من ذہب الى اجمیر او الى قبر سالار مسعود او مرضواہا لحاجت یطلبوها ثم فقد اسم اسما اكبر من القتل والزنا هذا سوق جي اجنور تلا ونور شريف تلا او یا تو سالار مسعود قبر للاو یا بلکم داسی قبر للاو دو وجد یو حاجت نا چی دیر حاجت حلت طلب کئی اگر چی دا اللہ نے طلب کئی حلت طلب کئی مجھے گناہنگار شکو گناہنگاری دو لوی سرد قتل او دو گناہنگار او دا دیدی لسوی کرامت باز الموت ہوئی او بریلیان تینا تعبیر کئی پا تصرفات الاولیاء سر ایسی میں تعبیر کئی دو بیدارا پا تصرفات الاولیاء سر نمڑی آگا خبری نیشی کولی جبا جوڑی قبر نا لاس را ہوا تیزو و قبر نا آواز را رہے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى او برا دا خبرا دا چیل اللہ پیغمبر نوے ویلی صحابہ نوے ویلی نکار چاچی ویلی دا نکل یوخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر یو دا اللہ دا پیغمبر خبرا آگا نیشی رد کولے نور چی ارسوک دا خبرو کی نو دا آگا خبر آگا ستیمشی او دا آگا خبر رد کولے مشی دا مانا نوے دنو دا خبر خودی دیو بندی کلی دا دیو بندی نا کہ دا اللہ دا پیغمبر دا کلی مدینی والا کم کس کلی دا نو ام دا غلط دا ام دا سشی دا دا غلط دا وحشرنا علیہم اور آجم کمنگ بدئیوانی کل شین آرے وشے قبولان قبولان دو مانی یا خدا مانا دا چی قبیلان قبیلان قبیلان قبیلان مانا ڈلے ڈلے او یا قبولان نرے بلکی قبالان قبالان مانا مخا مخا ما کانو نندی دے لیومیو چی مان داری دے مطلب دا دیتان مطالبہ کئی دا موجزی چی نجات ہم آیت اللہ یؤمنون ندیہا خوک فرشتی راشی آغستاد پیغمبر ای گوائی ورکی مڑی آغستاد پیغمبر ای گوائی ورکی خدا بدا اللہ دا پیغمبر موجزہ ہی کرے لکہ دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ تی راشی ہوائی او بیا دا قوم مطالبہ وا نا اللہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى نا غمڑی خبری کڑی خدا سوا موجزہ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ دیو جنا فتاوا عبداللہ ابن باز اول جلد کی ویا یا فتاوا لجنا دا اول جلد آئے کی ویا کم دا سی کم روایتون جرازی چی مڑینا رحمد قبرنا آواز را رے یاد قبرنا لاس را ویستے شو دا سی روایتون طول بے سروپا روایتون ری اس کم سند میں لری دا کم دور خبری ری وحشرنا علیم اراجم کمونگا بدایوانی ہر یو شے مخامخ نمیدی چیمان راڑی اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چواری اللہ جبری ایمان لیکن دیر زیاد تدینا یجہلون نپوئی گیا وکذالک جعلنا لکل نبی او دا شانی دا سلور امتحان دے او دا امتحان دا لگران دے دا سوشے دے دا گران دے لکا امتحان چی پڑوان دی دی نگرانی دی نو دا گران امتحان دے اللہ ویو تذالک او درشانی گردولی مونگا دپار دہارے و پیغمبر گردولی مونگا دہارے و پیغمبر دپار دشمنان لیاتین الانت والجنی شیطانان دا بنی آدم و دا پریانو یوحی بازو ہم چو وسوسی ہے چاہی بازے دے الہ بازن بازے تا زخرو فالقول مرورا زرندو دا خبری دا پاردو کیا حضر شیر رحم اللہ بھوی چکلت لاری اتا مسئلہ شروع کر نو چسنگ مسئلہ شروع کر نو طول ملک کی بدا چی دیا یو سڑے را گلے دے وابی را گلے دے دا وابی دا پفان یو لوی وصلو لوی وصلو او اسم جلنو محمد بن عبدالوحاب نجی رحمه اللہ اگا اسم مبتدیعی نسکی بدنامی ویدا یو سڑیو پلیت داسی بھائی فن دے دا یو سڑے او پلیت اگ بھائی او سڑے انیو نیچے آگ بہویا چرا نور خلق کا پھر دی او مسلمان ما ان جوڑے بیا بے پری خودی دا دیوی نزولا گیرم دیوی پورا طریقی سر جواب ہوک او دا علماء دیوبندو کتاب میں پیش کے جو گورا دا علماء دیوبندو دا آگی او عالم لگی دلے محمد منظور نومانی رحمہ اللہ چاچ معارف الحدیث بھی کلے دے او یا ایرانی انقلابی بھی کلے دے یا مودودی کے ساتھ میری زندگی کی سرگزشت دے بھی کلے دے ایرانی انقلابی بھی کلے دے نور کتاب نے لکھنی بھی ناغدا کتاب نے کلے دے محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ او دا علماء دا ہندوستان پا نظر کیا ناغ دا ثابتا کرے دا چپا غوان دے دا کم خبری کیا دا اسی مشوری شوی لی اور دا غیر تحقیقی خبری لی او خلاف حقیقت خبری لی او دا دا علماء دا چکل حقیقت معلوم شوے مدفل خبروں نے رجوع کرے دا او کل جی دا کتاب دا کتاب جی کلا شیخ محمد زکریا رحمہ اللہ دو تا کلا ملاو شو مدے پی دیر دیات خوشحال شو دیر دیات پی خوشحال شو او کلا جی محتمیم قاری محمد طیب صاحب دا دارالعلوم دیوبند اگلا جی کلا ملاو شو ناغت تقریر دی کلے وی چی شو پڑ دے دا عرب علماء او دا ہندوستان دا علماء ترمیان دا یو خلیج او جوڑی دا ختم شو مرلو دا اغیلا دا محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ دا وجن بد قتل نخول شو جی دا ختم شو او شو لدیز عرب علی کتاب آنی غیر خوشحال شو یو تقریز امرو لیکلو او بے او لیکل چی زمانا مدینی لاراولی گئی او پنجوس و نسخی با سہارنپور زما کلی تولی گئی مطلب کتاب اکثر کی چلتی بھی نظر نسخی بھی مطلب کتابیں وستے نسخی خپل کلی کی تقسیم کری ان کو سر مدنی تو اٹھتی دیا پتی جواب میں میرے خوشحال سے اب جی کم ظالمانی الا الذین ظلموا کم کی ظالمانی لا غیر ولا اعتراض نہ شرم نہ خلاصی کی چرم نہ خلاصی جا بے اعتراض ہم سر قبر لوں گی ہاں یہودی سی یہودی دے کیا بس دوا کی بگڑا ہوگی دے کیا سر جو کے چاند پر کوئی اسی کی منہ پہ پڑتا ہے یو سرے جی جس کو مئی لبر دوری ویوارو کا سکم پی چی نورم بدرنگش ناغا تکل بے پخپل مخرازی سکو مئی چی سزا ناغا بھئی تکل بے پخپل مخرازی نو تا تغبر چلی بشی لوازی آدھرے